نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال فرمائي لي رب العالمين فإنها بشكد غزمك پاكا محرمت حرام کړي شوي دا بند کړي شوي دا عليهم فدوي 40 سنتن سلويخ کالا يتيهون في الارض حيران او پریشان بغرزي دای پزمک کې فلا تأسان مخفك قد هزم موسى عليه الصلاة والسلام على القوم الفاسقين فقومنا فرمانا ذي تعالی خپل حکم را لګلو او ذي عملا داغي د کول د پاره تیار نشول نو الله سلويخ کال دای پزمک کی پریشان او سرګردان خل ورمخ کی ویلی وکستا سو خیال وی آیات مبارک یوشتم کی ادخل الارض والمقدسة التي كتب الله لكم ویورن نوزی وردن شیز مکی پاک حغتا چلا لکل دتا سود پارا التوي لكلي دا وګره دلتوي فإنها محرمة عليهم دا پدوي حرام ده د سرنګ دې دې دواړو قولونو په منس کې توفيق دې او زه وي لكلي مدا او بل زه وي دا حرام کړي شوي دا د دې اشکال مختلف جوابونه دي چې سوچ ولکوي یو جواب داو کتبها لکم بشرط ان تجاهدوا اهلها فلما ابوا الجهاد قيل فانها محرمه عليه دا یو جواب اے لیکلی شوی دتا پتاسو خوپدی شرط چی تاسو بجیحات کوئی دی خو انکارو کو کنا چی نادا خودیر جبارین قوم دے دوی چی جیحات نے انکار کوئی نو دا پتاسو حرام اکڑے شوا دیو جوابو کتاسو پی توجو او پوشویے دویم داده چه هر یو پا دی کتب الله لکم او فا انها محرمتن علیهم هر یو د دی دوار و آیاتونو نعام دی خویرادت د خاص شوی دالی کلو خود باز د پار و هم المتویعون د تابعدار او د پار رازمک الله لیکلی وا وتحریم علی بعض وهم العاصون او دا بندې دل په بازیو چې هغه نافرمانو دا دویم جواب او د دې ښکال یو دریم جواب دار چه دا تحریم موقت ده پسلویختو کالو سرا او لیکلی واق واغی ده پار وقت مکرر نو دا تحریم چه دی آیات کی وی فا انها محرمتن علیهم گره یو امیشه حرمت وی یو موقت وی دیده که دا سیو نوی چه امیشه حرام دا چې د كتب الله لكم سره ستعارض او ټکراو راشي دلته وی حرام ده خو سلويخ تو کالو پوري اغه لیکل او اثرات بو سلويخ کال پس سرګدي تاسو د الله د حکم د مخ اړولو د وجنا ادریب جواب باندې پوښوي بھائی څوک پوښوي لا سوچت کوي بھائی او چې توجه کوئ نو ان شاء الله پوي گئی با لیکل کوي قران ته ویلي لیکلې د تاسو د پاره دلته سوي لیکلې د دې لیکلو کې وخت نشته او دلته وای حرام ده نو دې حرام سره د سلويختو کال وخت مقرر کو سلویخ کالا بند دا او غلی کل سلویخ کالا پس سرگن شو سلویخ کالاو کی گور دی سلویخ کالا کی دی میدانی تیخ کی را گیر شل ادام یاد اللہ ریزنی مقبال پختانہ و درسنو کی خلق ارمان کیوئی ناشکریو که گنی مونتا ممنع و سلوارت لل دا خدا غی و جیلو پدی میدانی تیخ کی ورته یو جیل خچون کی دا اللہ انبیاء علیہ السلام موجودو نداغی دو وجود با برکت دا وجنا اللہ پی نعمتو نراکو لاؤکل دا استوگنی دا پارسونا نو اللہ پی وریس سورکو دکا دی پدی میدان کی راگیر کل چیتو خو زما حکم امنمانی خو نبرا لخپل وطن لذی او بس پدی میدان کی بسرگردہ نگر لی نچون کې اباده نو نو دای د پارا الله وریا سور جوړ کو خراج کا نو نو منو سلوا براتلا او بنوی نو د غټین دولس چینه روان شوی دا د میدانې تی هغه واقعیا وا پدې کې الٰه العالمین دې سلويختو کالو کې امور عجیبه را سرګن کل وریس په سور او منو سلوا براتلا د غشنې ورته دول شینې روانې کی موسی علی السلام پام ساو والا او الله د خپل پیغمبر معجزې را سرګندې کی قال فرمایلی رب العالمین فإنها بشکدا پاکزمکا محرمتن علیہم بند کړي شی د پدوی اربعین سنتن سلویخ کالا یتیہون فی الارض حیران و پریشان بگرزی دی پزمککی دی سلوی اخکال کی دی سرگردان او گرزیدل موسیٰ علیہ السلام وفات شو حارون علیہ السلام وفات شو او دا پریشانی لری شوی ند ترسوی جدا اللہ حکم من لے ندے قرآن دا کسو کہانو کتاب ندے داوی گورا جدا ما کم اوامر دیو سو کیو نمانی نو مختلف قسم عذاب نرازی او دا عذابو نو پورتکی گی پس چه دا امت بیا توبه و باسی او دای دا نیکو اعمال و طرف تا متوجیش نا لا یوشع ابن نون علیه السلام تا پیغمبریو کا ورکا او دای دا موسیٰ علیه السلام نپس دا جهاد دا پار املاو تڑلا نو لخکر را روان کو حدیث پاک کی راغلی او د جمعې مبارک او رضوا د جمعې پر ورځ د فتح اراده او کده کده افتی ورځ په يهودو کې سوا د یارې دل کې چرش پد افتی را دل نشي نبیا په دې باندې بندیز راشي ننور پټو بيدو له لخرم تیار شو دغه موکو چې پیغمبر الله ته په جڑا شو او الله ته لاس پور تک لوي زماره به ماته دي حکم کړي جنن بلا ملک فتح کې نور دي مخلوق دي غذر اخيزول او صورت د دوبول حکم کې الله عز نور له ایثار کې په جڑا فریاد الله نور ته وی نور بخ کې مزا ذکر نور چلول عالم الله دے نو درول عالم الله دے نور الله ایثار کو او دا الله پیغمبر دا بیت المقدس فتح کو نو د په خوا دا غنیمت الله دې امت کمزوري لوکت لکفار او کمال چې حاصل شي نو دې دوی ته حلال کو مخکینو امتونو ته غنیمت حلال نو اغم پخوانی مسلمانانو جب کافر سره جهادو کو دین کمال به حاصل کو نا به راجم کو نو کد دوی دا جهاد بد الله دربار کې قبول نو د اسمان نه به اور راغه او د غمال غنیمت به اوس وزولو د پیغمبر د الله یوشع ابن نون علیه السلام حقوق او کوم کوئی غنیمت راجم کای نو هغه راجم کو یو ځکه کی خو خدا اسمان د طرف نه اور را نغه د دې د سوزولو لپاره دا د پیغمبر معجزه او قوم ته وی تاسو کې غلول له چا خیانت کړي وی ار سړې به ما سره لاس میرا وای خدا د نبی معجزه حضرت چا سره لاس میلاوي نو ته غلو غیر ساز نشي پیژندل لدی یوسو کسان لاس د پیغمبر ول تسقط ید رجل منهم بيديه هدول سرداران راغوزی تاسو لمخ کې تیر شول کنه الله او هدول سرداران ویزا هر قبیله سردار په ما سره لاس ملاوي چې یو سردار لاس ملاولو نو لاس د پیغمبر علیه السلام د لاس سرون خط فقال الغلول عندك ویستا سر غلول لے شابه اسمو کڑی ناغی دا غوی دا سرم رس رزر پت کڑی ابازی رزق راغری فا اخراج رأسا بقرت من ذهب لها عینان من یاقوت و اسنان من لؤلؤ دا غوی او سر جوڑو او دا سرو زرو او پاغی کې د یاقوت سترګې او غاخونه ورته د ملغلور نه جوړ کړي وو دومره قیمتي شی څه کړو پټ کړو نو چې کله هغه راړو او د دې نور غنیمت سره کې خو فاتت النار فاکلتها اور د اسمان نارغه او د غنیمت وخړو دا نه خوجه بس jihad قبول او منظور شو نو دا مشکل الله د دوی ختم کړي خود حکم منلو سرا دی وجنا ګور دا مونږ تاسو دې ګریوان کیو ګورو اے مونږ شمیرل نشو چې مونږ روزانه د سار نه تر ماخام د الله څومره فرایز ماتو څومره واجبات ماتو زمون په کور او زمون د دی خلی او د لاسونه د الله رب العزت څومره نافرمانی کیږي دی وجنه دا عذابونه زمون د اعمالو د وجنه په مونږ راغلي کمون هر سړی توبه وباسي او هر سړی د خپل ګناهونو اقرار وکي نو الله سره د نیکانو بادشاهانو د امن او امان او د سکون د زندګۍ هیڅ قسمه کمی نشته هیڅ قسمه کمی ور سره نشته. عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې بادشاه شو ترمذی شریف کې حدیث راغله ناغه یو کسر وغوښتو ډېر لري ناغه ته وی ته خفه نشي ما حدیث اورېدل او خو ما وی چې مخامخ در نواورم د خلیفہ دومره یو حق وی چې چاله وی راشه ناغه خوچون کی عدل خلیفہ اور ته استړې کوم وینا بس دا حدیث ما وی چې تا نه مخامخ واورم ناغه ورته د یو وګد حدیث ذکر کو اغا حدیث کی داو چی پولیسرات کله په جهنم بانی مکرر شی دو پدی بسوک تیری گی غریبانان فکیران چی سرون ببروی جامی خیرنی وی او دادا سی خلق بای کدی یو مالدار و خلقو کرد نکا پیغام بولی گی نو سوک با پیغام نقبلی نوبر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ بے انتہا او جڑل تم رہو جڑل جدا گرے بلکل لو اندش و پوخ کبانے بیتا خطوے جی پا پولیس رات بدا خلق تیری گی او ماس خدا سی بی بی پا نکاغ سر دی بی بی ونو دا بادشاہ لور ودا عبد الملک ابن مروان او دا سلور رونم خلفاو او خاوندم خلیفاو فاطمہ نو مدد دا بی بی پلار عبد الملک ابن مروان د ټولي دنیا بادشاہ او دا عبد الملک ابن مروان نه په بلکې نیکیم بادشاہ مروانم بادشاہ او عبد الملکم بادشاہ یکه بادی گره سلور رونه خلفا دي لیدا خو تداسی و زما خو بیبی تاسی بیبی وا وای چې کله دې وفات شو نو د بی بی اغه زیورات او کالی په بیت المال کې پراتو د بی بی بی روره بادشاہ شونغه ورته وی چې دا خو می والد سی او والدی تا لکړو دا څنګه بیت المال کې پراته دي نو هم د چا بی بی وا د عمر ابن عبد العزيز رحم الله هغه ورته دا هغه پچون پکار نشول هوسم دی بیت المال نه برا خلا دا هغه پچون ما پکار نکل نوبر ابن عبدالعزیز رحم الله ورته دا یو کار خوشوي بی بی خو می د لوی نعمتونو والو نه دا خو قسم د سر و ترغی منګزوم نه چې ببر شوي نه او جامې به ترغی بدلوم نه چې خیر دي شوي نه تم یو مسله یو سره روزانه جامې بدلې نو خامخا په کور کې اذان به په تکلیف کړي د ډېرو زینتونو سره سړې ګورې بیا او د ډېرو تکلفات سره د خاورو تیاری د سړې نه تیاری کی بیا نو الله چې دا مصیبت لري کړې ده خود دای د توبې د وجنا دی وجنا څومره مصائب چې راځي څومره تکالیف راځي دا د اعمال د وجنا راځي او هغه پورته کیږي د الله په حکم منلو سره قال فرمایلی فإنها بشک دا پاک خار محرمۃ علیہم بن کڑے شوی د پدوی 40 سنه سلویخ کالا فلا یتیہون فی الارض حیران او پریشان بغیر دی پزمک کی او دا خپل حبیب له تسلیم ورکي ورته وي قربان دا يهود ستا پیغمبري نه مني د خپل پیغمبر تسمره تکلیف رسوله اي ورته د جهاد حکم کو دی انکار کو او قدم په قدم د الله پیغمبر پریشان کړي او تکلیف ورته رسول وی اعمال دادی وی نحنو ابناء الله و احباؤه. ور قرآن چی او خبر پشارت کئی پسم راجیب انداز رد کی وی تاسو آئی چی مونگی دا زامن و دا دوستان و غنتیو دادا اللہ دوستان دا سکی دی چی دی بدا سی خویو نئی دا اللہ سر شریکان جوڑا وی دا پیغمبر او دا اللہ دا حکم نے انکار کوئی او سمرد بی خوندی خبری مو کی فضب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون. نو اللہ پا دوی او دا سی کس مردو کو چی دا دوی اغا فضائح و شرمندگی او دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبران و اغا مخالفت بالکل پڑاگا کو. یتیہون فی الارض حیران او پریشان بیدی پزمکا کی زمکا کی حیران تیا پریشان تیا رازی دا اللہ پا حکمنو نمنلو سر اللہ و آدم کلی سورة توحا کی رازی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا دنکا چاچ زماد دین و کتاب نمخ وارولو داغ زندگی با دنیا کی دا پریشانو دا مسائب ہوئی. یتیہون فی الارض حیران و پریشان بیدی پزمک کی فلا تأسان مغم جنیگا تسلید حضرت موسیٰ علیہ السلام تا علی القوم الفاسقین فقوم نافرمان بانی تپدی نافرمان قوم خفکیگا ما واتلو علیہم اولو لفدی نبا ابن آدم بالحق خبر د دو بچو د آدم علیہ السلام په حق سرا اذ قربا قربانا کله چی پیش کړي و دې دواړو قربانی فتقبل من احدهما قبول کړي شو دې او دې دواړو نا ولم يتقبل من الاخر ودبلنا وقبل كرشوي قال لا اقتلنك ولي ودي او بچي د ادم عليه السلام دي بل تچ خام خا وجنم دي قال دي مقتول ورتويلو چې په تاريخي رواياتو کې دا غنم حابيل راغلي دي قال حابيل قابيل تويلو انما يتقبل الله من المتقين وبيشك الله قبل ويد متقياننا. دا یو بل واقعیا دی آیات مبارکه کی الہ العالمین ذکر کړي دیکھ دا وای د ظلم د حسد او په بل باندې د زیاتی انجام سره د دې کې د آدم علیه السلام دی او دوو بچو ذکر کړي. جمهور مفسرین وای چې یو نو مقابل او د بل حابیل دا دواړه ګوره ساکا او سلبی زامنو د آدم علیه السلام او دا د قابیل او حابیل نوبی چې دی نو دا د اهلی کتابونه نقل لے قرآن کی پدی دلیل نه دی راغلی او نه سنت ثابت شتا د دین نوم باندې دا سکل کېدل چې دا جلسه د قرآن او سنت نه ثابت خبره ده دا نه تاریخی روایاتو کې راغلی. دې کې د کینه او د حسد او دارنګي د ظلم انجام ذکر کوي چې ګور هغه یو ظالم او بل مظلوم وو نو د مظلوم سان انجام شو د ظالم سان انجام شو او د حسد کول کی سان انجام شو او چا سره چې حسد کړي او داغه سان انجام شو. او د ګڼو صحابه کرامنا دا واقعیا په دې طریقه منقوله ده. دې کې د صحابه کرام او اقوال دي ګڼ اقوال دي د صحابه کرام چې وجد دي اختلاف دا وا چې د آدم علیه السلام با یو لور او زوی پیدا کېدل نو د یو هغه جنۍ به هغه بل ته په نکاح ورکول د بل هغه به بل ته په نکاح ورکول نو دې دې کې د دوی په دې نکاح باندې جګړه راغلې وا او دا مفسرین لیکلي چې دا کوم قابیل نو دا خاوند زرع د فصلونو او حابیل بغړي بيزي ساتلې او دا قابیل مشرو او حابیل پکې کشرو د دوی چې کله په دې نکاح جګړه رااله نو قرباني پیش کاله کته اوس تمخ کې تیر شول په خواجه بچا حق او باطل معلومو لو قرباني به پیش کا نو د چا چې به ورس وزول دا به داغه د صداقت او حقانیت نه خوار او د چا چې به ورس وزول دا به داغه د عدم حقانیت او صداقت نه خوار نو د دواړو چې قرباني پیش کنه د یو قبول شوا او د بل قبول نه شوا ناغوی زدی وجنم نو دغه واقعیا الله دې مقام کې ذکر کړي ادا د ټولنا اولنه نه حقت له په دنیا کې دیو جن صحیح حدیث پاک کې راغلی نبی رحم السلام فرمای تر قیامت پوری جسمر نه حقت لن فیږي ویني تويږي نو د آدم علیہ السلام د دې بچی و پکې برخه زکه د دې شی بنیاد دی چا چې د کمی ګناه او بی دینی بنیاد کې هو نو دې د مرګ نه پس چې په څومره خلق عمل کوي نو د دب پکې پورا پورا برخه او چا کدی یو خې خبري بنیاد کې هو او تر قیامت په دې خې خبره خلق عمل کوي او د الله بندگان لپاره خېګړه رسی نو د دفا مننامه کې بم داغي اجر او ثواب وی د دې آیات مبارکه کې د واقعیات د دواړو ذکر کړي بیا آیات کې ان شاء الله تفصیل ذکر کوو صلی الله تعالی علیه خیر علیه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه او کچری مونږ را نازل کو دوی ته ملائک اے ملائک راشی او دی خلقو سره خبرې کی او د قران او د الله د حبیب د حقانیت او صداقت وینا ورته کی وکلمهم الموتى او خبریو کی د دوی سره مړی اې د دې خاورو قبرونو نه مردگان را پاسی او هغه مردگان دی ته وای چې دا حق دی او دا باطل نه والله وی حبیب ګور بیام دی ایمان وروړي وحشرنا علیہم اور اجبکم فذی کل شین ہر یوشے قبولن مخامخ یا قبولن دلی دلی ما کانو لیؤمنو ندی دی چی دی ایمان روڑی کلامڑی ور سر خبریو کی ملائک ور سر خبریو کی هر یو شی ورته زموار را پورته کو بیا حبیب د ایمان روړو لتیاری گینا الا ایشا الله مگر دا چې د الله خو خشی او الله د چا بارک را دول یو مشیت یوشی ناغت د هدایت لارې بفرانسته شی ولكن اكثرهم يجهلون لیکن دیر د دوی نن ابو حری وکذالک الله فرمای دا رنگ جاننا غرزول ومغل کل نبی اند هر یو پیغمبر د پارا عدو ان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان انسانانو پیریانو نا اے شیاطین پہ انسانانو کیموی پہ پیریانو کیموی نو دغا شیاطین دے انسانانو پیریانو دا ہر پیغمبر دشمنانو یوحی بعضهم دا وحی دیرے کے پمانا دا وسوسے دا وسوسا چای باز د دی شیاطینو نیلا بعض باز تا زخرف القولی د دروغ خبرو غرورا د فارد دوک کولو ولو شا ربک کچرخ خشو دربستا ما فعلون دی بدا سنوکڑے ذکار یو شید اللہ پا مشیط کیگی خود کافر پا کفر اللہ رازی ندے او د مومن پا ایمان رازی دے ولو شا ربک ما فعلوهو کچر خوخش وستا درب ندی بدا سے نوکڑے فذرهم نپریگ ددوی وما یفترون او حغ چدوی کم دروغ جوڑی او داولی دی یوبل تد دروغ د خبر وسوسی چی ولی تسخائی لیهی او دی د پار چې میلانو کی دی دروغ خبرو تا افئده الذین زړونا د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخره چې هغه ایمان نساتی په آخرت باندې او دا هغه زمخ کې د دروغ نډک دینو دروغ ورته خون ور کوي ولی يرضوه او دی د پاره چې دی خوشاله شي په دی وليقترفوا ما هم مقترفون او دی د پاره چې جوړ کی دی هغه چې دی د ځان کم دروغ جوړون کی دی صلی الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن ام المؤمنين عائشة صدیقة رضی اللہ تعالی عنها ام المؤمنين عائشة صدیقة رضی اللہ تعالی عنها روایت قالت بی فرمائی ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين اختيار ندي ور کړه شوی رسول الله صلى الله عليه وسلم ته پمند دو کارونو کې قط چرم الا اخذ ايسرهما مگر رانی ولې دې آسان په دې دواړو کې دو مد آسان ته اړه پاره کلم چې په دو سیزونو کې بد الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته اختیار ملاو شو ناغی په کې آسان خوخ کړي دي ما لم یکن اسمن تر سوچ ګنا بنوا فین کان اسمن کد کار بد ګنا نو کان بعد الناس منه وبډیر لری د خلقو ند دی ګنا د کارنا همیشه د پاره د الله حبیب آسان کار خوخ کړي او د امت د پاره آسان تیاله ټولي ځکه د دین تر قیامت پورې نو د الله حبیب ډېر آسان تیاله د امت د پاره سکړي لټولې ده ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط بدل ندا غست رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه دخل نفس مبارك دباركي في شيء ديوشي بارك قط شرم ذات انتقام کلم چانا غست نده پټول عمر کې دا الله حبيب معافي کړي او ذاتي انتقام نه لري غسته الا انتن تحق حرمت الله مگر دا چې به حرمتي بوکړې شو د عزتمند احکامات د الله فینتقم لله تعالی نو بدل به غصا د الله د پار چوشه د خدای الله حکم چې قا د غل لاس پرې کوي قاتل قصاصن قتل کوي او دا رنگ بازی گناهونو کې سمسار دے چې رجم دے چې پکانو یو لے یا خدای الله حکم نو د الله حکم چې بو نو د الله د پار به انتقام غصو متفقن علیه دغه کې ګور نرمی دا د الله حکم منل د الله حکم کې تاخير دا بیا بیجی جوړیږي روایتو کې راغلی دي چې حضرت معاذ ابن جبل او ابو موسی شری رضی الله عنهما نبی رسول الله یمن ته لیکلو نو دای په یو بل ملاقات تم راتل نو معاذ رضی الله نو راغه پس ورلې سورو ابو موسی شری رضی الله نو سره یو کس تړلې پروت ویدا سوق دی وی د اسلام وروړو يهودي دي او بیا مرتد شوه دي څومره رضی شوه دومره دومره ویدا الله حکم دا دی چې مرتد به قتل شي ایمان رانړو بیا هغه را کوشه وی قسم دې کرا کوزيګم رومبه بد الله دا حکم پورا کله بس ورلې نه کوزيګم صحابی بس ورلې سور هغه جلاد راوختو او هغه مرتد دې سروالو نو داغې نه پس صحابی قدم کته کې نو دا الله حکم چی وی پاغه کې نرمی کول بی دي دی دا چې ته یې شر راغل به معاف کو تا خدای الله قانون پر چې لاس د غل نه کټ کې یا قصاصن قاتل نقد خو سبب معاشره ټول شي ټول به کډاو شي عمر رضی الله نو یو پینځه کسان په یو نا حق قتل د مسلمان کې جمع شو نو حکم یو کوي دا پینځه واړه قتل کوي او به وی کدا فلانی خار والا ټول دیو مسلمان په قتل کې را جمع شول نو ټول به قصاصن قتلوا ما وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی الا اخبرکم ما یا خبر ندرکم تاسوتا بمن پاغچا یحرم علالنار چی غیب غوربان حرام دی و بمن تحرم علیہ النار او هغه څوک درته نه خیم چې هغې تحرم علیه النار پایور حرام دی اور پای حرام دی تحرم دا اور حرام دی علی کل قریب حین په هر نزدې نزدې هغه څوک چې اخلاق یې سوي نرم وي لږ اخلاق والنو خلق څه کوي تیخته کوي حین نرم دی لین سهل د دریو الفاظ یو معنا ده په خوې کې په طبیعت په معاملات او اخلاقو کې نرمی ده چې کله اخلاق نرم دي د شریعت مطابق دي د الہ العالمین به ده په اور حرامه او د جهنم اور به په ده حرامه ای اتاسو د خو اخلاق مبارکی ته خو د بابم ختمی څوک به د خو اخلاقو تعریف وکړي چې کوم در له کتاب کې وشو هواي ورته سبق یادوي نه هواي ابن مبارک رحم الله قول در تثیر شو چې خوش اخلاقی څه ته وایي مصنف در تذکر قدری خبري دي طلاقۃ الوجه مخ تندې رڼکول ار چاته یو خبره شو وبذل المعروف سمره جتان کی احسانات خلق سره کول او درم وقف الاذى دا درې خبرې چې په چا کې جمع د ته خوش اخلاق وي چاله یاد شي به جواب پای ها بھائی ګور درې خبرې خوش اخلاقی دا یو هر چاته تندې ورونکو لګر کته ډیر خفه می پرون تندې دا هر چا سره ملاوي دل تندې چاته ګلنج کول نا دیو چې سمره درد کیږي په جبا په لاسو خلق سره احسان کول او درې خبرات د خلق د تکلیف نه بندیدل کاغذ جبا دا کلاس ته کپ شیشا zarar دے کپ خامخ دے دا درې خبرې چې پچا کې را جمع شوي نو دا د الله پنځ خاوند د خو اخلاق دے دا باب ګره د خو اخلاق نو په دې خو اخلاق کې دا درې خيونه چې چا کې را جمع شي نو دا د خو اخلاق خاوند رواه ترمذی یو وقال حديث حسن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين اله العالمين زمونږ او د تمام امت مسلمه واړه او له ګناهونو معاف کړي الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کړي زمونږ څومره مرزاګان والدين استادان وفات دي الله د ټول سره د رحم او د کرم عامل او کړي الہ العالمین استاد کتاب او استاد حبیب د سنت او علم سره د عمل لمونږ تر نصیب کړي او دا قران او حدیث زمونږ د پاره الله حجت او دلیل جوړ کړي او په مونږه حجت او دلیل بجوړې په تمام دنیا کې چې امت مسلمه ته کومه پریشانی مخې لري الله دا ټولې پریشانی په خپل رحم او کرم لري کړي او موږ ټول ته د عافی او د عافیت ژوندۍ را نصیب کړي الله دې چا په کورونو او سپیټالونو کې بیماران دي الله ته ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي دې چا په منځ کې الله دشمنی دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي بے ګناه بندیوان الله د بندر اخلاص کړي دې چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچی ول ور کړي چابان قرضی دی اللہ دا غیب انہ دخلا سے دو بند بس ورط جوڑ گی او دا عالم اسباب دی اللہ دا چادر اس کی حلال اسباب دی تپکی ورط خیر او برکت واچے او جد چانشتن و آسان دا حلال رزق اسباب ورط جوڑ گی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکن عذاب اللہ Thank you.